Być może posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie wiedzą, co to jest honka. Krytykuje pazerność, bezczelność, krytykuje przestępstwa. Słuchaj Kompasu Politycznego. Bądź na bieżąco z polityką. Posłowie są już w pułapce bez wyjścia. Witam wszystkich bardzo serdecznie, mówi Filip Szarecki. I Paweł Skapieńkość. Słuchajcie Kompasu Politycznego, czyli audycji, w której rozprawiamy się co tydzień z polityką w tym pięknym kraju nad Wisłą. Wybacz, że ci przerwę, ale chyba wiem, co jest nie tak. Po prostu chyba macie za głośno u siebie głośniki, czy coś takiego, bo ja siebie słyszę u ciebie. Dobra, Skała, zaraz nasz techniczny człowiek to ogarnie, bo jestem w studiu profesjonalnym i dlatego pewnie tak się dziwnie rzeczy dzieją. Jesteś profesjonalnym w studiu, dlatego jakość jest dużo gorsza, tak? No mniej więcej, ale może komputer się nie zrestartuje. Dobra, zaczynamy. I zaczynamy nie od tematu audycji, czyli czy święta katolickie powinniśmy wszyscy obchodzić jako, w sensie powinny być to dni wolne i w ogóle, ale zaczniemy od sondy, którą wykonał pan Janusz Korwin-Mikke na swoim facebookowym profilu i na stronie nowaprawica.org.pl. Nawiasem mówiąc, pan Janusz ma bardzo dużo stron internetowych ostatnio. Jest na pewno, ma stronę jakąś UPR1, ma stronę korwin-mikke.pl, ma stronę VIP chyba.org, ma teraz nowaprawica.org.pl. Ciekawe, co będzie dalej. No ale już mówię... Ale wiesz, przynajmniej ruch się rozwija, prawda? No tak, rozwija się, kupuje więcej domen i więcej płaci za domeny. Ale dobra, Nowa Prawica, tak się nazywa ta domena i tam jest ankieta, jak się powinna nazywać nowa partia pana Janusza Korwin-Mikke. To znaczy, miała się nazywać VIP najpierw, później miała się nazywać VIP UPR, a teraz jest parę propozycji i demokratycznie będzie rozwiązane, jak się będzie nowa partia nazywać, albo przynajmniej będzie się tym kierował pan Janusz. I są takie propozycje, już mówię. Tak. Nowa Prawica, Partia Wolności, Partia Konserwatywno-Liberalna, UPR VIP, czyli pozostanie przy tej starej, nowej nazwie, Wolność i Praworządność, czyli to jeszcze tej starszej, Wolność, Własność, Sprawiedliwość i Konserwatywna Partia Wolności. Co ciekawe, Partia Wolności już taka istnieje, więc nie można założyć drugiej takiej samej partii. No i Kornel Morawiecki jest przewodniczącym Partii Wolności, więc to można od razu wyłączyć sobie z ankiety, no ale tak. Piąty raz albo 999 raz zmieniamy nazwy partii tuż przed wyborami. Ja tylko czekam, aż ktoś zarejestruje teraz partię nazywającą się, nie wiem, UPR, VIP, PO i wtedy na pewno zupełnie niepowiązany z Januszem Korwin-Mikke i już zupełnie będą wszyscy wyborcy zmyleni, tak? Bo nikt nie będzie wiedział, gdzie kto jest, co robi, dlaczego i w ogóle jak. Co ty myślisz? Znaczy, wiesz co, w ogóle zauważyłem jedno, że nazwa Nowa Prawica i Konserwatywna Partia Wolności idą łeb w łeb obecnie. To jest dla mnie ciekawsze. A to, że zmiana nazwy, to naprawdę zupełnie nie ma znaczenia, bo i tak żadna na razie nie jest ukonstytuowana jakoś tak, nikt, w sensie w społeczeństwie nikt nie zna nazwy, więc to nie ma znaczenia. No nie wiem, tak, czy ale zastanawiał, no, która nazwa jest lepsza, czy Nowa Prawica, czy Konserwatywna Partia Wolności, czytaj KPW. No nie wiem, ja bym prędzej Konserwatywna Partia Wolności obstawił. A ja bym wolał Nową Prawicę, bo jest fajna. Nowa Prawica, ale ty, że tak powiem, nie wiem, powiem brzydko, ale mordy te same od 20 lat, tak? No, Martin to nie jest ta sama morda na przykład, to też tam był. Ale Martin nie jest w Nowej Prawicy, ej, chwileczkę, Martin nie jest w Nowej Prawicy. Ludzie z UPR VIP po prostu mają zmienić sobie nazwę, to nie jest nic nowego, żaden nowy twór. Ale przy Nowej Prawicy atmosfera budowania jakiejś takiej nowej atmosfery. I to mi się, dlatego to mi się podoba i dlatego na przykład w tej ankiecie ja zagłosowałem za Nową Prawicą. No, może ja zagłosowałem za Partią Wolności, jak jeszcze nie wiedziałem, że jest taka w ogóle, już zarejestrowana, ale to nie o to chodzi. Kurczę, nie wiem, czy wyborca, tak? Jest dużo wyborców takich, którzy czytają Korwina codziennie i na pewno jest to jakiś procent, ale jest mnóstwo ludzi, którzy Korwina popierają, ale nie czytają jego bloga. I tak naprawdę teraz będą kompletnie ogłupieni, jak będą słuchać, mieć na karcie wyborczej UPR, coś tam jeszcze i na przykład Nowa Prawica. I będą... Ale nie będzie coś tam jeszcze, tylko będzie UPR i Nowa Prawica. A lepsza taka sytuacja, niż żeby było UPR, UPRJ, UPRK, UPRZ, UPR coś tam. No dobra, dobra. To ale... wtedy jest problem. Więc lepiej, żeby w nazwie przede wszystkim nie było UPR. No nie wiem. Myślę, że dużo ludzi pójdzie za tym. Jakby było UPR VIP, to mógłby ktoś sprawdzić, gdzie jest Korwin i tak dalej. A Nowa Prawica, kto będzie patrzył? Nie wiem. Korwin to agent po prostu bezpieki jest, prosta sprawa i próbuje przed wyborami sobie zrobić takie największe zamieszanie, żeby ludzie nie wiedzieli, na kogo mają głosować w końcu. Dla mnie to jest może nie tyle jasne, ale po prostu już mam szczerze dosyć tego, że fajne rzeczy, bo fajny ten był kongres, fajne się nowe inicjatywy tworzą w sferze wolności, przed wyborami robi się taki bałagan. Dwa lata przed, albo rok przed wyborami można zmieniać nazwę partii, nie później. Teraz już jest późno na takie ruchy, po prostu za późno. Ludzie tego sobie nie przyswoją, będą głosować na opak, na ośle, bo PO może coś zrobi jednak i tyle z tego wyjdzie. Znaczy, wiesz co, słuchaj, no teraz to tak już nie ma znaczenia i tak nazwa UPR VIP nie może zostać, jakaś nazwa musi być zmieniona. A co do Korwina, no to mówiąc brutalnie, no Korwin za jakiś czas umrze i nie będzie w takim razie problemu Korwina, a będzie ktoś następny, tak? Będzie problem następnego. Wiesz, mi się wydaje, że po prostu tam nie ma ludzi, którzy się zajmują, nie chodzi mi o politykę i program wyborczy, ale po prostu logistyką. Takiej osoby jak właśnie Janek, który dzisiaj pożyczył mi studio, po prostu, który to jest w stanie zorganizować i z odpowiednim wyprzedzeniem zaplanować kampanię wyborczą. Ja wiem, że to jest bardzo trudne dla niektórych ludzi, którzy parają się w cudzysłowie polityką, bo polityką można się parać, jak ktoś jest w Sejmie, jak się jest partią kanapową, to jest średnio takie... Ale no, kurczę. No, wiesz, jakiś wpływ takiej partii też jest, wiesz? No dobrze, jest wpływ, tak, marginalny, przejdą sobie, pokrzyczą, ale... No, wyjdzie nam teraz audycja o Kongresie Prawicy, ale jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Jak był marsz spod... było nagranie na YouTubie, każdy może sobie zobaczyć, spod sali kongresowej, pod kolumnę Zygmunta, marsz Janusza Korwin-Mikke, 2000 ludzi, bo wszyscy tacy entuzjastycznie nastawieni. Co ci ludzie wrzeszczą? Wrzeszczą raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę. Dziękuję bardzo, ja wysiadam z tego pociągu. Znaczy ja sam to krzyczałem w sumie, bo to fajnie, ale powinni być ludzie, którzy powinni modulować tym tłumem, podrzucać hasła, a nie tak iść na żywioł, że samo się zrobi. W normalnej manifestacji są organizatorzy, którzy mówią, jakie hasła można wrzeszczeć, jakie nie. No tak, tak, to wiadomo, powinien być tacy, wiesz, tam wśród ludzi, tacy charyzmatyczni ludzie, którzy odpowiednio dość głośno krzyczą odpowiednie hasła i oni kierują tym. Poza tym, wiadomo, poza tym... Znaczy, chociażby na naszym, no, duże słowo, na proteście VAT, który był organizowany w sierpniu, no to na przykład takim krzyczącym głównym był Abolissimus, trochę dorywczo się zaparał tą rolą i też krzyczał dość kontrowersyjne hasła, ale przynajmniej ktoś tym kierował trochę, nie? No więc właśnie, no więc potrzebni są tacy ludzie już nie UPR VIP-ie, tylko w Nowej Prawicy, chociaż nie wiem, czy to tak będzie się nazywać. W każdym razie ktoś musi się zająć organizacją, bo niestety, jak ludzie odbierali ten przemarsz cały? No odbierali w ten sposób, że nie wiedzieli, o co im chodzi. 8 na 10 osób nie wiedziało, po co ci ludzie idą, po co machają tymi flagami. I w ogóle staliśmy się trochę jak ci patrioci, jak te lemingi z piosenki Martina Lechowicza, które sobie idą z tymi flagami, machają i w ogóle są tacy weseli. No. Dobra, to tyle o Januszu Korwinie-Mikkem chciałem powiedzieć dzisiaj, bo... Wiesz co, ten temat faktycznie z Korwina i tak dalej, to można narzekać i tak dalej. Ale no to, no co, no nie rozstrzygniemy tego gadając chwilę na audycji, więc... Tak, ale chciałem tylko powiedzieć słuchaczom, że prawdopodobnie to informuję teraz, spełniam swoją misję jako wolnościowca. Możecie wziąć udział w głosowaniu na stronie nowaprawica.org.pl, nawiasem z demokratycznym. A pan Janusz Korwin-Mikke miłośnikiem demokracji nie jest wcale. Więc... Ale nie jest stuprocentowym przeciwnikiem demokracji, przecież mówił, że demokracja na pewnych poziomach może istnieć. Więc też teraz tutaj manipulujesz trochę faktami. Tak, wiesz? Manipuluję, jestem złym człowiekiem. Skała, dobra. Kontestacja jest gorsza niż TVN. To już od dawna. No, technicznie jesteśmy lepsi. Dobra, ale teraz główny temat audycji. ktoś wstawił zdjęcie czyjeś na czata i nie wiem, o co chodzi. I ten człowiek się na mnie patrzy teraz z wytrzeszczem. Dobra, nieważne, nie patrzę się już na czata, mam dwa monitory, ale dobra. Głównym tematem audycji jest święta. No, wesołego jajeczka, ludzie. Tylko, że czy w związku z tym, że są święta, to powinien być dzień wolny, na przykład lany poniedziałek? Tak uważacie? No, wiesz, no potrzeba trochę czasu, żeby się tam polać tą wodą, nie? Znaczy, no ja wiem, ale że trzeba trochę czasu, ale... No ale nie, no wyobraź sobie, jesteś w pracy i ktoś cię poleje wodą i co, i chcesz wrócić do domu i co, szef ci nie pozwoli, jesteś taki mokry, no i co wtedy? No nie, no to wiadomo, że musi być wolny. No dobra, no ale to na tej zasadzie mogę jutro zrobić... Przepraszam, masz dzień przytulania, tak? To co, idziesz do biura, a tu nagle szef cię, taki gruby szef, w ogóle obleśny, spocony, przytula i też jesteś później już cały spocony, bo jest gorący ten szef w ogóle. I... No i zgadzam się, w tej dzień też powinien być wolny dzień. A może to niech każdy według własnego uznania wybiera sobie te święta, co? Nie, to jest głupi pomysł. Znaczy wiesz co do tych świąt, to ma swoje uzasadnienia. Jakie? No jakie? No jeżeli powiedzmy mają być święta, to im ktoś sobie wymyśli, że ma być jeden wolny dzień w roku. Przepraszam, muszę kiknąć. No zdrowie. To jest skała w kontestacji. A ja wam powiem w tym czasie... Tak. W każdym razie, no już się pozbyłem tego z ciebie. No wiesz, w każdym razie, no to jest trochę no tak, że wiesz, że no jak ma być jeden taki dzień wolny i on jest ogólnie uznawany jako, że powinien być wolny, no to nie... No to ma jakieś uzasadnienie, wiesz, no bo tak to z rodzinnego punktu widzenia, jeżeli to jest jeden dzień w skali roku, no to nie jest jakoś ani wielce szkodliwe, a ludzie mogą sobie też trochę odpocząć. I nie wiem w sumie, czy to jest aż takie negatywne, nie? Mój drogi współprowadzący, to nie jest jeden dzień w roku. Ale ja nie mówię, wiesz, nie popieram, żeby to było tyle dni w roku, ile jest obecnie, ale powiedzmy, niech będzie sobie nawet dwie okazje. Nie będzie to Wielkanoc i ta gwiazdka, tak? Bo one są takimi dość ważnymi świętami dla większości Polaków. Nawet nie z religijnego punktu widzenia, ale z tradycyjnego. Bo znaczy z religii właśnie... to w tych świętach za dużo nie ma, no nie oszukujmy się. Ale tam taka jakaś tradycja, ludziom fajnie z tym jest. Może nie przypadkowo są te święta, może z jakiegoś powodu one są. Znaczy, wiesz co... To ma jakąś, wiesz, taką przydatność w sobie, no to kurczę, no to niech to będzie, to nie jest wcale takie szkodliwe, jak tam ci 5 dni, na przykład w skali roku, nie? Ale to wiesz, wydaje mi się, że to teraz jesteś takim trochę półateistą, bo jak święta są i te katolickie, to okej, okay, ale jak indoktrynacja, to już źle. Posłuchaj, ja mówię, że jeżeli tradycja ludzi tak, wiesz, tak dobrze ludziom z tym jest, to trochę bez sensu walczyć z tradycją, bo tradycją nie wygrasz. Tak po prostu, że sobie stwierdzisz, że tak nie ma być, bo ludzie się po prostu zatłuką. I to nawet obojętnie, czy to miałoby być w monarchii, czy w demokracji, czy w dyktaturze, czy w socjalizmie, czy w czymkolwiek innym. Gwarantuję ci, że jakbyś teraz, wiesz, nie było wolne ani w ogóle zero na święta i zero wolnego na Wielkanoc, tak byś sobie ustanowił, no to ludzie by wyszli na ulicę po prostu z tym, no. Tak myślisz? No, wiesz, czytam książkę Ziemkiewicza właśnie, w którym przedstawia rządzących jako niewolników właśnie słupków oparcia, że gdyby przestali robić to, co robią, czyli wydawać pieniądze na urzędników i ochronę biednych ludzi, którzy sami sobie z życiem nie mogą poradzić, to by też ludzie wyszli na ulicę. Ale de facto zawsze ludzie są niezadowoleni niezależnie od tego, co zrobisz. W demokracji oczywiście. Właściwie w ochlokracji, bo to, co mamy, to jest ochlokracja moim skromnym zdaniem. Ale już nawet nieistotne. Jeżeli bierzemy pod uwagę uwarunkowania kulturowe, no to tak, są. Na przykład post w katolicyzmie, czytałem, że był ustawiony specjalnie w tym momencie, kiedy zbiory mogły być najbardziej ubogie, albo po prostu był to potrzebny moment, żeby to oszczędzać. To nawet chyba Jabłonskiemus mówił w swojej ostatniej audycji. A być może, nie wiem. Ale tak, pozdrawiam Jabłonskiemusa i zachęcam do słuchania jego audycji, bo robi dobre. No. Oczywiście nie tak dobre jak nasze. No, wiesz, nie można być, nie ma idealnych ludzi, dobra. Mam tutaj spis dni wolnych ustawowo od pracy w roku 2011 i chciałem przeczytać wam. Tych dni jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dni ustawowo wolnych od pracy. To są Nowy Rok, Święto Bożej Rodzicielki, Trzech Króli, Wielkanoc. Święto Pracy. Święto Pracy. Święto Pracy. Dzień komunistyczne święto. To jest uwarunkowanie kulturowe? To nie jest uwarunkowanie kulturowe. Święto Pracy powinno się iść do pracy. A wszyscy czerwoni, którzy chcą składać wieńce pod pomnikiem czterech śpiących albo innego orędownika, to niech sobie wezmą urlop w tym momencie. No. A ja wezmę sobie urlop, żeby rzucać w nich jajkami. Słuchaj, tu się zgadzam akurat z zawołaniem naszości z Poznania. 1 maja, Dzień Samuraja, czyli niech czerwoni popełnią harakiri ten dzień. Tak. No więc też tak myślę. Czy tam seppuku, nie rozróżniam nigdy tego. A to jest jakaś różnica. Chyba długo śmiesza i tam jakieś powody. A, nie wiem, chyba nieważne. Naprawdę nie ma znaczenia. No, ale w każdym razie, tak przy okazji, zapraszam was wszystkich. Bo słuchajcie kontestacji, to jest takie radio wolnościowe. Jest w tym radiu taka fajna rzecz, czat, która się nazywa. Możecie wejść na czata kontestacji, chat.kontestacja.com, bądź zadzwonić i się wypowiedzieć na temat tego, czy w Polsce powinniśmy obchodzić święta katolickie, muzułmańskie, jakieś inne. Czy w ogóle powinno być, czy państwo laickie powinno uznawać jakiekolwiek święta i uznawać jako wolne dni od pracy. No, to zadzwońcie i wyraźcie swoją opinię. Bo moim zdaniem, jeśli żyjemy w państwie laickim, no to kurczę, czemu nie świąt muzułmańskich albo żydowskich, tak? No ja ci powiem dlaczego, bo to w Polsce raczej mało osób to obchodziło, no, nie miałoby się z celem. Ale no to co za różnica, państwo jest laickie, to nie ma znaczenia kogo procentowo. No, żyjemy w demokracji, poszanowanie praw mniejszości, tak? Jeżeli szanujemy religię katolicyzmu, to powinniśmy szanować tak samo religię hindusów. Znaczy wiesz, no świetnie mówisz o teorii, ale w praktyce jest zupełnie inaczej. No to co ty mówisz, to są odwołania takie no czysto jakieś filozoficzne, etyczne, bla bla bla, ale to nie ma żadnego związku z rzeczywistością. No, no ale wiesz, kurczę, na przykład protestanci obchodzą kiedy indziej Sylwestra. I nie są z tego powodu zwolnieni z pracy chociażby, żeby się narąbać w tego Sylwestra albo coś. No a katolicy są. I co wtedy? No a z drugiej strony ja znam osoby, które nie obchodzą Sylwestra w ten dzień i pracują w Sylwestra. No bo pewnie, a w jakim zawodzie? Pewnie w wolnym, czyli tam, gdzie nie masz szefa i nie pracujesz w urzędzie, tylko pracujesz, że tak powiem... No znajomy grafik tak robi. No właśnie, no to słuchaj. Ja chcę wolności i równości dla wszystkich. Dla urzędnika też, niech też sobie idzie do pracy. Przecież masz święte prawo pracować sobie w Sylwestra. No, nawet święty obowiązek powiedziałbym, bo my go zatrudniamy. W Sylwestra i w Wielkanoc ja bym nawet dał im taki przywilej, żeby mogli pracować do północy. Ja bym nawet im tak, wiesz, dał taki przywilej, że mogą wolontaryjnie pracować do północy. Ale nie, to jest w ogóle dobry pomysł, gdyby ustanowić takie dni, w którym urzędnik, no pewnie na ileś tam zmian, pracuje do północy albo nawet do trzeciej w nocy, to ileż by osób zrezygnowało na przykład ze śpiewania kolęd albo obchodzenia Sylwestra, żeby złożyć pita bez kolejki. Tak mi się wydaje, że to jest bardzo krzątka opcja. Ale to by nawet można skomercjalizować, powiedzmy nawet wtedy by się płaciło za to tam, wiesz, te 10 zł za tak. Coś takiego. A za to byś dostał nawet, choinkę jeszcze. Nawet państwo by na tym zarobiło, wiesz? No. Hugo pisze na czacie, protestanci obchodzą Sylwestra w inny dzień. W jaki? Może nowy rok żydowski? Nie wiem, Hugo. Ale koleżanka, która jest innej, odmiennej wiary, jest subratem i nie jest katolikiem jak prawdziwy, porządny Polak, mówiła, że obchodzi kiedy indziej. Więc może, nie wiem, jakoś miesiąc później czy coś takiego. A to może ona jest prawosławna? A pewnie tak. Nie wiem. Nie wiem, przepraszam, nie interesowało mnie to za bardzo. Dobra, Krawiec dzwoni na antenę i pewnie chce się wypowiedzieć. Cześć, Krawcze. Cześć, Skało, cześć, Obławo, witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. No, chciałem się wypowiedzieć w sprawie tego, czy powinniśmy obchodzić kościelne święta. No, zdecydowanie nie. Jestem przeciwny. Uważam, że to jest... ogólnie uważam, że religia to jest sprawa taka osobista, intymna i każdy powinien to we własnym zakresie jakoś obchodzić. Czyli przyznajesz, że nie jesteś Polakiem, tak? Tak, nie jestem Polakiem. W ogóle nawet ziemianinem nie jestem. Jestem z Aldebarana. No dobrze, a teraz pytanie, czy... Zatraszowana małpa właśnie zabrzmiałeś, bo nie jesteś za tymi świętami. No, jesteś w ogóle złym człowiekiem, ale powiedz mi, czy jesteś w takim razie katolikiem, ateistą, czy judaistą, czy kim jesteś? Możesz jakoś tak... Robimy ankiety. Staram się być chrześcijaninem. Chyba, że nie chcesz. Nie musisz. Staram się być chrześcijaninem, a do katolików, no przepraszam, wiem, że trochę tutaj takich jest, ale czuję wstręt po prostu i odpycha mnie w ogóle cała ta sekta. Fuj. To właściwie jest jedyna taka grupa, do której czuję wstręt, bo staram się generalnie być do ludzi tak nastawiony, no pozytywnie, ale do katolików, no przepraszam, ale nie mogę się przekonać, bo uważam, że jest to naprawdę zbrodnicza instytucja, która tyle już naszkodziła w historii naszej cywilizacji. Słuchajcie, no zadam wam takie pytanie. Czy zapisalibyście się do organizacji, która ma powiedzmy na koncie 3 morderstwa? Albo 4. Słuchaj, Krawiec, jest bardzo fajna odpowiedź. Na kongresie prawicy pan Janusz Korwin-Mikke mówił, że jesteśmy spadkobiercami historycznymi tych ludzi, którzy mordowali czerwonych, więc no wiesz, tak kontrowersyjnie. Ale dobra, dzięki Krawiec. Ja mówiąc szczerze, no to zależy od tego, co innego zrobiła ta organizacja, no bo tak wiadomo, wyciągnięte z kontekstu, no to zawsze, no to... Dobra, Krawiec. No to święta inkwizycja, konkwistatorzy, czarownice, pogromy, wspieranie Hitlera, gwałcenie dzieci, złodziejstwo, nie wiem, cała ta pycha, szowinizm, homofobia, rasizm, same najgorsze rzeczy. A co dobrego zrobiła? No powiedzcie mi. Nie wiem, są. Dobra, dzięki Krawiec. Chociażby to, że Kościół katolicki bardzo długo wspomagał naukę w Europie i dzięki Kościołowi katolickiemu powstały uniwersytety w Europie, no to myślę, że chociażby tyle zrobiła wiara katolicka, czy Kościół katolicki. Ja nie jestem wcale katolikiem, co chyba dobrze wiedzą raczej większości ludzi. O, Paweł dzwoni, to fajnie. Tak, tak. No cześć. No Paweł, czekałem właśnie na twój telefon. Mógłbyś się odnieść do Krawiec mnie tutaj trochę podjudził, tak? Przy okazji to parę sprostowań, bo tutaj widzę, że z rzetelnością pana Pieralskiego też nie było zbyt dobrze. No więc inne religie mają ustawowo dni wolne w swoje święta. Każdy kościół może tam sobie zgłosić, jakie obchodzi święta i wyznawcy tych religii mają ustawowe dni wolne. To po pierwsze. Po drugie do Krawca, bo widzę, że z historii to on... Ja to mówię jako ateista i to taki, który wystąpił z Kościoła katolickiego. No więc chrześcijaństwu Europa zawdzięcza połowę cywilizacji, tak? Począwszy od uniwersytetów, całego szkolnictwa w ogóle zbudowanego, skończywszy na upowszechnieniu mechaniki i rozwoju technologii i tak dalej, co bardzo łatwo jest, można sprawdzić, czytając dowolne książki historyczne. Również emancypacja kobiet jest w dużej mierze wynalazkiem chrześcijaństwa. To nie wiem, czy takie dobre. Wiesz, to zależy jak na to patrzysz, ale na przykład w starożytnym Rzymie kobieta miała mniej więcej takie prawa jak obecnie u Arabów. Z tym, że mogła chodzić sama po mieście, u Greków już nie. Tak więc różnica, ja uważam po prostu, że no, chrześcijaństwo nie jest prawdziwe, ale ilość, że tak powiem, cywilizacji, którą wniósł Kościół katolicki jest przeogromna, a tak odnośnie, to właśnie dzisiaj skalę mówiłem na piwie, jak byliśmy, już nie pamiętam, któryś właśnie z reformacji, jakbyście chcieli bardzo, to mogę poszukać, mówił o Galileuszu, który został skazany na ten areszt domowy słynny, to jeden z przedstawicieli reformacji zarzucał Kościołowi, że potraktowali go zbyt łagodnie, bo on zasługiwał na śmierć. Dobra, dzięki Paweł. Mamy kolejnego gościa. Kurczę, ludzie się rozdzwonili, bo chyba kontrowersyjny temat wzięliśmy. Dobra. Cześć słuchaczu. Halo, jesteś z nami? Tak, witam. Ja chciałem tutaj skomentować, że Kościół katolicki wniósł tyle do nauki i wiedzy. No kurde, palenie wielkiej biblioteki, na przykład biblioteka w Aleksandrii, gdzie to była ogromna, chyba największa biblioteka na świecie wówczas, oni to po prostu spalili. To było wspaniałe wniesienie czegoś do edukacji. Wspaniale mówili przez różne wieki zabobony. Palili zaheretyczne nauki, które tak naprawdę okazały się potem prawdziwe. Więc naprawdę świetnie, jak ktoś tutaj mówi, że w każdej książce historycznej można znaleźć wspaniały wkład w Kościoła w rozwój nauki. na przykład spadąc na stosie, dopóki ktoś nie odwołał swoich nauk, które uważali, że są nieprawdziwe. Czyli rozumiem, że na przykład właśnie Galileusza spalono na stosie, bo musiał sobie siedzieć w domu. Nie, akurat Galileusza chyba nie spalili, bo on odwołał. Jaką karę miał Galileusz? Musiał sobie musiał siedzieć w domu i mówić psalmy raz na dzień. Parę psalmów. To była jego kara. Bardzo złośliwy. A przeciętny monarcha ówczesny by go skazał na tortury i by go zabił. Więc naprawdę Kościół był jak najbardziej sympatyczny, jak na tamte czasy, bo bierz też pod uwagę okres historyczny, o jakim mówisz, nie? Skała obrońca wiary. W okresie historycznym, ale to jedna rzecz. Ale druga, no chciałem właśnie teraz zwrócić uwagę, żeby za daleko nie pójść ten temat, bo jednak początkowo się gadać o świętach, a znowu zejdzie na tematy religijne. No tak, tak. Ciekawe, czy jest słuszne, czy nie. A na to można poświęcić kilka audycji, a i tak temat się nie wyczerpie. Dobra, to powiedz mi w takim razie, czy powinniśmy obchodzić te święta ustawowo? To powinny być wolne dni od pracy, czy nie? Myślę, że nawet, że niekoniecznie musiałby być wolne ustawowo, tylko mógłby być tylko takie rozwiązanie, że w danym dniu, jeśli masz jakąś pulę urlopów, to w danym dniu ci musi dać ten urlop, jeśli nie wykorzystać go wcześniej. Mm-hmm. No dobra, to dzięki. Takie rozwiązanie pomiędzy. Pomiędzy, dobra. Dzięki wielkie słuchaczu za telefon. A teraz informacja, że możecie cały czas do nas dzwonić, ale nie tylko na kontestacja.com na Skype'ie, ale też przez telefon. Wpiszcie sobie w telefonie 222-195-321 i się połączycie wtedy z anteną. Od razu. A poza tym możecie nas wesprzeć oczywiście finansowo i to jest też o tyle fajne, że wtedy wiemy, że fajnie, że jesteśmy i nie rezygnujemy na przykład z prowadzenia Kompasu. Albo, nie wiem, w ogóle kontestacja się rozwija, tak? Albo możecie nam też powiedzieć, że nie fajnie, że jesteśmy i że chcecie, żeby było coś inne. To możecie wpłacić i nam podpisać, że jesteście głupi. Tak, to jest jedyna dozwolona forma krytyki. Możecie wpłacać pieniądze z dopiskiem kompas polityczny, wtedy to pójdzie do nas pieniądze, i z dopiskiem na przykład kompas polityczny jest głupi. I no. Tyle pieniędzy, ile wpłacicie na to, jak bardzo jest głupi, tym bardziej my jesteśmy z Filipem głupi. Czyli na przykład, jeżeli ktoś nas nienawidzi, to może wpłacić, że kompas polityczny jest do dupy, nienawidzimy go i dopisujecie tam, wiecie, 1000 złotych na przykład dopisujecie, że nam przesyłacie. Wtedy beznadziejnie się będę czuł, naprawdę. Tak, ja również. No, dobra. To teraz właściwie wrócimy do tego tematu, który był. Bo tak, tutaj słuchacz zaproponował rozwiązanie takie, że coś pośredniego, to znaczy, że jeżeli katolikiem jest pracownik, no to przedsiębiorca powinien go zwolnić, jeżeli jest na przykład ateistą, to może pracować, chociaż też nie musi, tak? Więc pytanie jest takie, czemu przedsiębiorca nie może decydować o tym, kiedy jego pracownik sam pracuje? To znaczy, ja bym pozwolił przedsiębiorcy na wszystko, nawet jeżeli by ktoś podpisał umowę i mówił, że na przykład codziennie przed przyjście do pracy, zabije kota i przyniesie go w zębach, to też powinien mieć do tego prawo przedsiębiorca. No ale dzwoni słuchacz na antenę, w ogóle jest dużo słuchaczy dzisiaj. Cześć słuchaczu, co chcesz nam powiedzieć? No cześć, tu Krawiec jeszcze raz. Znalazłem sposób, cześć, żeby zadzwonić do was drugi raz. Wystarczy raz zadzwonić ze Skype'a, a potem z telefonu. No Filip, rozłącz go natychmiast. I precz z kościołem katolickim. Wynocha z Polski. No, do Watykanu. To jest właśnie ateistyczne radio atakujące katolików. Dziękujemy ci, Krawcze. I w takim razie... Przepraszam, no tutaj jak na razie ateiści są podzieleni mniej więcej po połowie. Część ateistów broni Kościół katolicki, część atakuje, więc ja bym chciał też zauważyć, że nie wszyscy ateiści to są jacyś tacy zapaleni antyklerykałowie. No dobra. A nawet nie wszyscy zapaleni antyklerykałowie to są aż tacy antyklerykałowie jak na przykład Krawiec, który przed chwilą... Ja wracam tutaj do debaty, bo widzę, że się wywiązała na antenie. Dzwoni znowu Paweł, który pewnie ma do powiedzenia coś ciekawego. Do czego chcesz się ustosunkować tym razem? Cześć Paweł. Cześć. Znaczy ja chcę tylko skorygować słuchacza, który twierdzi, że oczywiście powołał się na inkwizycję, która oczywiście była haniebną instytucją, natomiast takie kilka danych, w całej inkwizycji spalono, z tego co pamiętam, mniej niż 2000 osób przez te kilkaset lat. Dla porównania, rewolucja francuska to ponad 100 tysięcy ofiar. Na terenach Polski nie spalono nikogo. Więc to tak, ja bym najpierw trochę poczytał historii, bo ja też miałem kiedyś bardzo takie antynastawienie, no bo to jest taka jest propaganda. Natomiast jak zacząłem się trochę bardziej interesować, to się okazuje, że dużo rzeczy mówionych nawet w szkołach, chociażby to, że w średniowieczu wierzono, że Ziemia jest płaska, to jest nonsensem, tylko głupi ludzie w tym okresie w to wierzyli. No to lepiej jednak zweryfikować pewne dane, zanim się będzie je podawać. Paweł, jeszcze tutaj takie, bo tak audycja nam się trochę rozmywa w ogóle, ateizm, katolicyzm i w ogóle te brzydkie tematy. To nawet nie jest ateizm, katolicyzm, ponieważ ja jestem ateistą, tak? Natomiast to, czy coś jest prawdziwe, czy nie, pod względem jakiejś tam doktryny metafizycznej, nie ma nic wspólnego z faktami historycznymi, które no wypada jednak znać, jak się na nie powołuje. Jasne, Paweł, ale chciałem się ciebie zapytać, bo słuchacz zaproponował coś w sumie, co o czym ty mówiłeś, to znaczy, że byłby spis, tak, kto jest jakiej wiary, i wtedy pracodawca byłby zobowiązany zwolnić w te święta tą osobę z pracy. Czy nie uważasz, że to jest w pewnym sensie wymuszanie na pracodawcy czegoś, czego nie powinien tak naprawdę, nie musiałby przestrzegać? To znaczy, może być korporacja, która jest zła, jest w ogóle, każą jeść hamburgery i nie można odżywiać się zdrowo i mówią, że nie zwalniamy was w ogóle na żadne święta, tak? Będziecie pracować w dzień, w nocy i w ogóle dzwonię, a ty już jesteś za 5 minut w firmie. Uważasz, że to jest taki nakaz państwowy, nie jest w pewnym sensie ograniczeniem przedsiębiorców? Znaczy, wiesz co, być może jest ograniczeniem, aczkolwiek ja to jako wielki zwolennik teorii ewolucji bym zauważył, że odgórnie ustalone święta występują we wszystkich, łącznie z bardzo prymitywnymi kulturami, więc może coś w tym jest i jest jakiś użytek z tego. Dobra, dzięki Paweł. To był Paweł znowu w kontestacji i można zadzwonić 2 razy ze Skype'a, jak widać. Udało się. A teraz z nami jeżeli ktoś mówi ciekawie i coś wnosi do dyskusji, to może nawet 3 razy dzwonić. No, to teraz Mariusz. Mariusz w kontestacji. Podejrzewam, że będzie ostro. Witam was serdecznie. No, cześć Mariusze. Cześć. No więc tam kilka faktów do tego. Ja zauważyłem, że właśnie jeżeli się czepia Kościół za coś takiego jak inkwizycja albo wyprawy krzyżowe, to ostatnio mają takie właśnie fajne tutaj wytłumaczenia, że to wcale nie było takie złe albo trochę nie tego, ale zawsze wtedy przytaczam trzeci argument, którego już nie bardzo potrafią obrońcy obalić, a mianowicie wojny religijne w XVI i XVII wieku, kiedy to katolicy na potęgę mordowali hugenotów i protestantów. I tu już, że tak powiem, nie bardzo są tłumaczenia. A protestanci, hugenoci nie robili tego w drugą stronę? Bo ja coś tak słyszałem, że oni bywali... Oczywiście robili, tylko że to było, że tak powiem, później, jak już się zdążyli zorganizować i zebrać jakoś, to potem... No wiesz, zawsze, ale wiesz co, Mariusz, zawsze jak jesteś niezebrany i niezorganizowany, to trudniej ci mordować niż tym, którzy są zorganizowani. Odwołam się argument ad Stalinum, czy ad komunistum. Czyli wiesz, komuniści na początku też nie zabijali, to raczej ich zabijano, a potem oni wyrzynali dużo więcej osób, nie? No, to jest argument za tym, że to ludzie, którzy walczyli z komunizmem, są źli? Że protestanci wyrzynali ich więcej, natomiast na przykład w Anglii to była kwestia władzy. Jak była jedna królowa, która popierała katolików, to katolicy rzezali protestantów, a potem była druga, która tych protestantów popierała, no to oni rzezali katolików. Natomiast rzezali ich w odwecie, nie? To nie było, wiesz, tak, że pierwsi zaczynali wojnę, bo jak się, że tak powiem, zaczęło to wszystko, to, że tak powiem, bezpodstawnie atakowali katolicy protestantów. Dobra, Mariusz, wielki Mariusie, powiedz mi teraz do tematu takiego konkretnego, to znaczy, czy państwo powinno zwalniać swoich obywateli z pracowania z dnia ustawowego, czy powinny być te dni wolne ustawowo od pracy jako święta katolickie, czy nie powinny być? Powiedz, jaką ty masz na ten temat opinię, bo już o kościele to już chyba wiem. Jeżeli idzie o państwo, to państwo powinno, nie wiem, może sobie święto państwowe ustanowić, tak? No mamy na przykład właśnie święto Konstytucji 3 maja. No ale czy powinno być... Święto Niepodległości, prawda? Jest święto Niepodległości. Nie wiem, wszyscy, którzy nie są jakoś niezbędni, mogą mieć wolne z tego powodu. A Boże Ciało? Państwo, że tak... No właśnie, to jest już święto religijne. I tu ja jednak jestem zwolennikiem grubej krechy pomiędzy państwem a kościołem i dlatego wolałbym takie rzeczy rozdzielać jak łączyć. Uważam, że to są po prostu, no jedno z drugim nie ma dużo wspólnego, tak? To znaczy zawsze ktoś tam będzie obrażony. Jeden będzie obrażony, że mu nie pozwalają pracować, jak chce pracować, a drugi będzie obrażony, bo mu zabierają dzień wolny, chociaż właśnie ma ten dzień wolny, no ale wiadomo, jak będziemy za bardzo jedną stronę faworyzować, to zaraz się druga odezwie. No więc właśnie ja się boję, że czasem mogą się odezwać jakieś, kiedy w Polsce będzie dużo większa opozycja na przykład, nie wiem, muzułmanów, co w perspektywie 20 lat nie jest takie znowu dziwne, albo nie wiem, jakiegoś innego odłamu religijnego, czy on nie będzie żądał dni wolnych dla wszystkich od pracy w ramach swojego święta. No nie wiem, ale dzięki Mariusz, byłeś w Kompasie Politycznym, wszyscy słuchacie Kompasu Politycznego, a teraz puszczamy... Nawet ty, Filipie, słuchasz Kompasu Politycznego. No, to jest bardzo zadziwiające. Puszczamy dżingla... Słuchasz Kompasu Politycznego, prosto z frontu walki o wolność. Piękny marsz. To był. Jesteśmy ukrytą tak, no opcją i to był rosyjską. Taki klimat, to był taki klimat znowu antyreligijny bardziej jednak, nie? No w sumie. No jesteśmy ukrytą opcją radziecką. Dobra. Znaczy ja się czuję bardziej ukrytą opcją niemiecką, wiesz? No dobrze. No. Polaków tu nie ma w tym radiu, prawdziwych w sensie. W kontestacji są sami Żydzi, ateiści i masoni. Żydzi. Tak. Dobra. Przypominam wszystkim, że jeszcze raz, że możecie wejść na czata chat.kontestacja.com, możecie zadzwonić na audycję 222-195-321 bądź kontestacja.com na Skype'ie. Wow. Dobra, Skała, skoro jesteś za tym, żeby kulturowo pewne święta obchodzić, które wynikają z religii, to znaczy, że nie jesteś do końca za państwem laickim. Czy może jesteś? Znaczy, nie no, ja uważam, że po prostu nie da się zwalczyć tradycji z dnia na dzień i głupotą jest ustawowe nagle zmienianie tego, bo to nie przejdzie moim zdaniem. Znaczy, ja w ogóle, bo ja tutaj nie mówię nawet o tylko o religijnych, ja nie chcę się tutaj jako wielka osoba, która walczy z katolicyzmem, czy z muzułmanami, jestem więc rok na orientalistyce spędziłem, więc raczej muszę lubić tych ludzi, a nie ich, nie wiem, jakoś nie tolerować, ale nieważne, tylko w ogóle uważam, że święta jako takie raczej nie są potrzebne. Bo rozumiem, że można sobie odpocząć, tak, ustalić pewien dzień, ale to jest, robi człowiek we własnym zakresie, a nie kolektywnie z całym narodem. No ja się cię spytam tak właśnie takie podstawowe pytanie. Jeżeli nie są potrzebne, to skąd się wzięły, dlaczego są? I dlaczego tylu ludzi jest za tym, żeby były? Mimo że są też ludzie, którzy są przeciwni. Dlaczego one pozostają? Nie wiem, no przecież tu nie ma, nie wiem, defraudacji pieniędzy związanych z wolnymi dniami. To jest z wielu względów na pierwszy rzut oka nieekonomiczne, no bo to przynosi straty firmom i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A jednak decydujemy się na to jako społeczeństwo, tak? No społeczeństwo jednak... też decyduje się na pana Tuska, ale to nie wiem, czy jest taki wyznacznik tego, co dobre. No tak, tylko że pan Tusk to jest na chwilę, a te wolne dni to są już od dawna. No dobra, to teraz Janek wypowie swoje zdanie. Jesteś Janek na antenie, cześć. Cześć. Cześć Janek. Słuchajcie, zastanawiacie się nad tymi świętami i czy one są możliwe w kraju laickim, a mnie zastanawia, czy w ogóle taki kraj może powstać. Sytuacji, kiedy ogólnie istnieją religie na świecie. No bo bądźmy szczerzy, załóżmy, że jest jakaś tam demokracja, tak? No więc w tym momencie ludzie wierzący, czy tam Kościół, jako lobbyści, tak samo jak wszyscy inni, transport i tak dalej, tak? Reprezentują jakąś grupę, no i o swoje jakieś tam prawa, no nie wiem, się starają, tak? No i tutaj pytanie brzmi, czy w sytuacji, w której na przykład Kościół może być lobbystą, albo wierzący mogą być lobbystami na punkcie wiary, to czy można wtedy, czy jeśli państwo pójdzie im na rękę, to ono się wtedy przestaje być laickie? No i z drugiej strony, czy w przypadku, kiedy na przykład państwo nie próbuje się na siłę odciąć od religii, no to czy nie doprowadzimy do takiej sytuacji, jak są na przykład na Zachodzie debilizmy, typu pielęgniarka nie może chodzić w tym z krzyżykiem, bo ją wywalą z pracy, bo obraża czyjeś tam religijne, inne religijne poglądy, tak? No a de facto no, państwo laickie musi zapewnić równe prawa wszystkim, tak? Znaczy, no, to jest dobry argument, słuchaj Janek, ale... Słuchajcie, ja tak uważam trochę, że powinno się na ten temat trochę mniej tak teoretyzować i być mniej zacietrzewionym, tylko trochę więcej zdrowego rozsądku i tak dystansu do tego, moim zdaniem, bo kurczę, no nie lubię, jak ludzie tak strasznie emocjonalnie też do tego podchodzą, no bo tak ideologicznie walczą z tym, nie wiem, jednym dniem wolnym od pracy, powiedzmy, tam na 3 miesiące, powiedzmy, nie? I dlatego, że jest kościelny, to jest zły. A jakby był państwowy, to co, już nie jest zły? No to jest taki sam wolny dzień. No, no więc ja uważam, że w też ogóle można, te święta są takie trochę niepotrzebne. Nie można przesadzać z państwem religijnym, ale jeżeli ta religia już jest w danym państwie, to się nie da też w 100% wyeliminować tej religii z życia publicznego. No bo jeżeli, powiedzmy, nawet 60% katolików, bo bądźmy tak bliżej rzeczywistości, powiedzmy, że w Polsce jest 60% katolików, to oni zawsze będą się przebijali w jakiś sposób do mediów, do jakiegoś tam mainstreamu i tak dalej. I nie ma w tym nic złego, no bo tyle społeczeństwa jest katolickie, no to jest normalne, że się przebijają do jakiegoś mainstreamu. To naprawdę nie ma w tym nic złego, no. I mówię to no, ja jako ateista, no. No więc właśnie, dlatego ja tutaj jestem nie tyle za dążeniem ślepym do takiej laicyzacji, w sensie całkowitego odcięcia się od jakichś wyznań, religii i tak dalej, niezależnie od swojego światopoglądu, tylko właśnie takie wspieranie zdrowej demokracji, w której no, osoby, które chcą uzyskać jakieś prawa, no mogą to zrobić, dopóki nie umniejszają praw jakichś innych jednostek, tak? Dobra, dzięki Janek. No, cześć. To był Janek w kontestacji, a ja się odniosę teraz do tego, co powiedziałeś, Skała, bo masz rację, tak, walka z samym katolicyzmem czy jakąkolwiek religią tylko dlatego, że to jest religia, jest bez sensu. Tylko ja uważam, to się narażę wielu słuchaczom młodszym w kontestacji, że nie powinno być też wakacji. To znaczy, każdy powinien ustalać termin wakacji tak, jak chce. Jeżeli prywatna szkoła chce, żeby jej uczniowie przez lipiec, sierpień, wrzesień chodzili do szkoły, a na przykład wolne mieli 2 miesiące w... nie wiem, w grudniu i nie wiem, i styczniu, to nie widzę problemu. A przez to, że jest właśnie coś w stylu święta państwowego czy religijnego, prywatny właściciel szkoły jest zmuszony do przestrzegania tych reguł. Nie mówię tu o państwowym, bo państwowy to już jest inna sprawa. Zupełnie. To ja się takim rzeczem spytam, to ty nie widzisz korzyści wynikających z tego, że wszyscy mają w jednym okresie wakacje? Widzę, no, ale... Ja widzę liczne korzyści. No ale słuchaj, to wtedy by uczniowie decydowali, czy chcą być w szkole, która ma wakacje w jednym terminie, czy chce być w tym, w którym nie mają inni, no, i nie chcą być w tłoku. Tak, ale de facto wtedy wszyscy mieliby w innych terminach. Znaczy, no niekoniecznie. Wszyscy, ale nie byłoby jednego terminu i by się to strasznie rozmyło. Obecnie nadal szkoły nie muszą mieć takich samych, bo ja znam w Poznaniu chociażby szkołę, która raz na miesiąc czy raz na półtorej miesiąca robi tydzień wolny swoim uczniom i może tak zrobić. No, a czy mają wakacje normalnie, pracują, znaczy uczą się? Nie, wakacje mają normalnie wolne. No to ale... właściwie tracą podwójnie, znaczy tracą podwójnie, tak? Tracą. Wiesz co, oni mają w tej swoim liceum dużo więcej nauki, gwarantuję ci, że niż jest w 95% innych liceów. No to punkt dla nich, ale... i materiał i mogą tak zrobić, więc też nie mów, że jest tak, że szkoły nie mogą sobie tego regulować, to szkoła prywatna oczywiście. Znaczy tak, no okej, no to punkt dla nich, ale ja jako przedsiębiorca, który będzie chciał założyć sobie szkołę i będę chciał uczyć takie małe dzieci, bo ja lubię małe dzieci i w ogóle takie tak? Zakładam sobie szkołę i przychodzi urzędnik i mówi mi, w tym dniu i w tym dniu oni nie mogą przyjść do pana placówki, a w tym dniu i w tym muszą, czy tam coś takiego. No kurczę, jako właściciel szkoły, właściwie jeżeli ktoś się zapisał dobrowolnie do niej, to mogę rozporządzać prawami, które obowiązują w niej dowolnie, no. Tak. Słuchaj, a może to dzisiaj ja jestem lewakiem i socjalistą, ale uważam, że jednak takie ogólne rzeczy, jak chociażby wakacje, powinny być ustalone odgórnie i to powinien być w miarę sprecyzowany jeden termin. Nie mówię, że musi być w 100%, ale żeby mniej więcej to się pokrywało, bo to jest chociażby ze społecznego punktu widzenia, jakieś kontakty między ludźmi i tak dalej, jest to dobre. Poza tym wakacje jako te letnie i tak dalej są bardzo korzystnym terminem. Można nawet popracować nad tym z jakąś grupą socjologów, psychologów, kiedy najlepiej powinny być takie święta i tak dalej, kiedy by to zwiększyło maksymalnie wydajność nauczania uczniów. To jest kwestia drobnych poprawek, ale moim zdaniem to powinno być jednak ustalone odgórnie. No to, to uważam, że tutaj państwo powinno interweniować w tym przedziale. Obrzydliwa interwencja. Dobra. I mówię to ja jako osoba, która kończy szkołę, więc mi to natomiast jest obojętne, nie? No, a studia będziesz miał, to też będziesz miał. No, to też będę miał, no ale to już trochę mi bardziej obojętne. No tak, no okej, dobra. No na studia nie trzeba chodzić przecież, żeby mieć no właśnie, studia skończone, nie to nie trzeba chodzić. Ale dobra. To był skala w kompasie politycznym, ale wcale go nie rozłączam, nie wyrzucam z anteny, tylko informuję. Ja, taką mam, ja mam akurat taką tendencję w kompasie politycznym, że to zostaje na zawsze. Tak. No więc zachęcam wszystkich do wchodzenia na czat .kontestacja.com, gdzie można pogadać z ludźmi, którzy chcą mieć odwrócony krzyż w domu, albo nie wiem, krzyż świętego Piotra, albo coś tam innego. I gadają na różne dziwne tematy. A mi się przypomniało, w związku z tym właśnie, że ktoś na czacie wrzucił zdjęcie z naszym polskim papieżem, który, wokół którego jest kult taki mniej więcej jak wokół Piłsudskiego. Albo Adama Małysza. Albo Adama Małysza, tak, tak. Małysz też ważną tutaj rolę w polskiej historii odegrał. Jeżeli chodzi o walkę o wolność, to już zupełnie, ale według dzisiejszych informacji Donald Tusk nie pojedzie na beatyfikację Jana Pawła II. Skandal. Hańba! Hańba. Właśnie dlatego, że uznał, że państwo jest laickie i nie powinno promować żadnej religii. Czy mu się po prostu nie chce i uczestniczyć w tych pewnie nudnych obrzędach, czy nie, to nie wiem. Ale No, Tusk de facto jest ateistą, tylko tak się podmalował trochę na wybory, że niby nie jest, nie? Ale właśnie w tym momencie zastanawiam się, bo my w Polsce taki właśnie kulty paru osób, które w cudzysłowie zrobiły bardzo wiele dla Polski i zrobiły dużo, tylko że to w ludzkiej opinii to jest razy 500. I mam wątpliwości, czy właśnie to, tego, co nie zrobił, to pochwalę pierwszy raz na antenie Donalda Tuska, czy tego nie zrobił dobrze, czy niesłusznie jest leczyć Polaków z pewnego przerostu ambicji. Ja bym chciał jeszcze, żeby na przykład... Ja się nie zgadzam z przerostem ambicji, bo narody, które wierzą w siebie, które mają ambicje, tak samo jak ludzie, którzy wierzą w siebie i mają ambicje, jednak rozwijają się lepiej niż te, które nie wierzą w siebie i nie mają ambicji. No więc no... No dlatego w 1939 mieliśmy taki przerost ambicji, że wow! Tak nam się fajnie zrobiło, a w Czechach? Patrz, jak było w Czechach. Tak. Poddali się tchórze jedni, a teraz mają liberalny rząd, bo im elit nie wytłumaczy. A jaki to ma związek? No przepraszam, to co teraz powiedziałeś, to był czysto taki erystyczny argument. Nie no, słuchaj, bardzo prosty bardzo, związek. Bardzo nieuczciwy był ten argument. No nie, no, Druga wojna światowa wytłukła wszystkie elity w Polsce. Później zastąpiono te elity w Polsce robotnikami i osobami z niskiego ale szczebla. Ale nie wiem, czy pamiętasz, ale mocarstwa ościenne względem Polski były takie dwa większe, a Czechy miały trochę bardziej komfortową sytuację niż Polska, bo nie była pomiędzy ZSRR a Czechosłowacją. Ale mi nie o to chodzi. Były Niemcami, co ja mówię. Ale chodzi mi o to, że postawa, w której zdrowo szacujesz swoje siły i że nie odeprzesz ataku Związku Radzieckiego i Hitlera, jest bardziej rozsądna niż rzucanie się na wszystkich z szabelką i wymachiwanie nią i grożenie jeszcze, to jest po prostu fantastyczne. Ja wiem, że Niemcy i Anglicy nam obiecywali, ale... Ale wiesz co, słuchaj, no tak samo w 1920 Polacy durnie, niepotrzebnie walczyli z czerwonymi, tylko jakoś tam, wiesz, znaczy, no, powinni nie walczyć przecież, nie? No, skała teraz... Z takim dużym krajem możemy wygrać? No bez sensu zupełnie. Teraz, ale widzisz, są realne szanse, wtedy walka z bolszewikami była realna. Druga wojna światowa była nierealna dla Polski. Nawet... No dobrze, ale oceniasz to teraz z perspektywy wielu lat. No tak, no tak, ale nie. Chodzi mi tylko o to, że właściwie zapomniałem, o czym chciałem powiedzieć. Że Czesi pozwolili nie wytłuc swojej elity. Przynajmniej nie wytłukli tak jak u nas. U nas po prostu ludzie, którzy byli inteligencją, po prostu skończyli w ziemi, tak? W piachu. I rozumiem, że to jest ich wina, tak? Nie. No to może zaczniesz argumentować, że oni wierzyli w socjalizm, więc właściwie dobrze, że zginęli, tak? Nie. No, kto tutaj tak argumentuje beznadziejnie, Skała? Nie, chodzi no mi ja o to... słyszałem takie argumenty, wiesz? No, chodzi mi tylko o to, że powinniśmy, jeśli wiemy, że nie wygramy na przykład, to nie powinniśmy grozić jakimś państwu, tak? Albo w ogóle powinniśmy się raczej układać. Ja wiem, że to teraz jest bardzo, jest to mało honorowe, ale powiedzcie mi, co jest bardziej honorowe? Honorowe jest ułożenie się z przeciwnikiem, który was do czegoś zmusi? Czy może honorowe jest bardziej oszczędzenie milionów żyć ludzkich, żyć Polaków? Czy ale może... słuchaj, ja ci powiem, podam argument, który podał Mariusz. Dziękuję ci, Mariuszu, bo dobry argument podałeś. Że Żydzi też się nie stawiali Hitlerowi i co? Dobrze na to wyszli? No ale wiesz, Żydzi to jest zupełnie inny, bo oni mieli programową walkę z ich odmiennością etniczną, tak? No, ja rozumiem, czyli jeżeli ty podajesz argument, to jest okej, okay, a jak ja podaję argument, to jest zupełnie co innego, tak? Nie, chodzi mi tylko o to. A skąd wiesz, czy na przykład jakbyśmy nie walczyli, to by Hitler sobie nagle nie wynalazł, że jednak Polaków też gnębimy, co? Tak jak Żydów. A tata Marcina powiedział, no. Okej. Okay. Wiesz, chyba odpłynęliśmy za daleko od tematu i ja wszystkich... Tak, ale to tak ci mówię po prostu, że tak strasznie mainstreamowe masz te swoje argumenty, tak wiesz. Bo jestem mainstreamowy. Taka TVN-owska papka z twojej strony idzie po prostu. Dlatego mnie lubisz. Tak, ale widzicie, drodzy słuchacze, właśnie obnażyłem kłamstwa i manipulacje przedstawiane ze strony Filipa. Filip, ja to żartuję, nie denerwuj się. Jestem wściekły i zaraz zacznę rzucać się po studiu. Dobra. Gdyby teraz Filip mnie nagle wyrzucił, jeżeli przestanę nadawać, to znaczy, że Filip jest agentem. Bezpieki. I pamiętajcie o tym, Filip jest agentem, jeżeli mnie wyrzuci, ja nagle przestanę nadawać. A jeżeli mnie nie wyrzuci i nie przestanę nadawać, to znaczy, że jest agentem, ale się dobrze kamufluje. No, dobrze. Za 5 minut schodzimy z anteny, więc przypominam, to jest ostatnia szansa dla was, żeby zadzwonić i wypowiedzieć się w temacie. Nie tak jak gadamy teraz o zupełnie bzdurach i niepotrzebnych rzeczach, w sensie na tej audycji, tak? Możemy inną zrobić na ten temat. Ale jeżeli macie jakieś zdanie a propos dni ustawowo wolnych od pracy, to prosimy o telefon 222-195-321. Możecie też zadzwonić na Skype kontestacja.com. No bo mnie osobiście, jako osobę, która niekoniecznie chce mieć dużo wspólnego ze świętami katolickimi, trochę to irytuje jednak. Nie mówię, że nie zabrania mi obchodzić tego, ale jednak. Ci ludzie wszyscy ze święconką i w ogóle Gazeta Wyborcza dzisiaj na maila wysłała mi życzenia dobrej Wielkanocy, tak? A z jakiej okazji? Znaczy, no właśnie, nie wiem, z jakiej okazji, ale czemu do ciebie akurat? Bo mam tam konto czy coś i wszyscy życzą mi wesołego jajka, tak? I wesołego dyngusa. Ludzie, nie wszyscy w tym kraju chcą obchodzić te święta. One są fajne, niektóre. W ogóle... Ale słuchaj, coś takiego złego, że tak ci życzą w sumie? Tak. Spam. Co ci się stało tego? No to możesz wykasować, naprawdę. Poza tym, nie, chodzi o to, że po prostu przyjmuje się w ciemno, że wszyscy to... No, dla mnie to nie jest państwo laickie w tym momencie. Jeżeli wszystkim z automatu wysyłają życzenia jednej religii, no nie wiem, ja oczekiwałbym, jeżeli to było państwo laickie i mają wysyłać już życzenia, to... jeżeli... Zaplątałem się. Jeśli będą wysyłać życzenia, to powinny być życzenia dla katolików, dla, nie wiem, plemion afrykańskich i jeszcze kogoś jeszcze. Bo dla mnie to jest promowanie. Nazywajcie sobie tak, jak chcecie. Dla mnie to jest promowanie jednej wiary. Dzień dobry. No, może tak jest, ale jeżeli ktoś tak uważa, to niech zadzwoni i powie, że Filip nie ma racji. No, a jeszcze przypominam, ale to zmanipulowałem. Dzwoni do nas słuchacz, ale jeszcze przypomnę wszystkim, że dzisiaj o 23.59 na antenie będzie Cloud Monet, który powie o UFO 27 marca 2011 w Warszawie. Czemu ty naszą konkurencję reklamujesz? Bo lubię Clouda. Dobra, jest z nami pan Jerzy na telefonie. Cześć. Halo? Halo? No, cześć. Dobry wieczór, witam. Ja chciałem odnośnie tej dyskusji taki zacytować kogoś. Halo? Tak, jest pan Antoni. No, więc w XVIII wieku Stanisław Herakliusz Lubomirski powiedział coś takiego. Chcesz zmienić prawo, zmień wpierw obyczaje. A wiadomo, że dni wolne są ustanowione prawem, więc trzeba byłoby najpierw zmienić obyczaje, żeby później zmieniać to prawo. No ale czy większość powinna decydować o tym, jak wszyscy obchodzą święta? Takie demokratyczne bardzo. że większość decyduje o tym, jak się zachowuje z nią wszyscy. Ale to wiesz co, chyba nie, to trochę nie o to chodzi chyba, wiesz? To raczej o to, że ludzie faktycznie mają takie obyczaje i no jednak to nie wynika tylko z prawa. No dobra, no dobrze. Przyjmuję tą opinię. Dziękujemy za telefon. W każdym razie, kurczę. Wiem, że trzeba zmienić obyczaje. Nie trzeba zmienić obyczajów. Po prostu dać ludziom wolną rękę. To znaczy, żeby można było pójść sobie do pracy na przykład w Wielkanoc. Znaczy ten wlany poniedziałek, czy gdzieś, gdziekolwiek indziej, nie wiem, w dzień święto pracy, czy w jakiekolwiek inne święto. Po prostu, żeby mieć prawo do pójścia do pracy w tym dniu. Ja jeszcze chciałbym w ramach audycji zareklamować, bo pojawiła się fajna inicjatywa w Poznaniu. Muszę jeszcze do niej doczytać, bo znałem tylko takie zalążki tej inicjatywy, a już widzę, że ona się bardziej rozwinęła. Chciałem powiedzieć, jak to wygląda fajnie w Poznaniu, jeżeli chodzi o konsolidację środowisk wolnościowych. Tu zarzucę ten czacie teraz linkiem i podam również adres prawybory.pl. Prawyboryprawicy.pl. Prawyboryprawicy, dobrze. Tak, i to dotyczy Poznania, o ile się orientuję. Jest to dość ciekawa inicjatywa, która zrzesza w Poznaniu Stowarzyszenie Koliber, Instytut Misesa, Ruch Obywatelski Miłośników Broni, Unię Polityki Realnej, Wolność i Praworządność, Warsztaty Idei Obywateli Rzeczpospolitej oraz Radio Ludzi Wolnych, czyli Kontestacja. Czyli no, dość szeroki front. No, ale to wiesz, mi się wydaje, że to są raczej dwie czy trzy najwyżej organizacje, tylko wiesz, jest UPR, Wolność i Praworządność, zaraz będzie nowa prawica nas popierała te prawybory. Ja podejrzewam, że jeszcze niedługo będzie popierał to jakiś VIP UPR albo cokolwiek innego, więc... Ale wiem, wiesz co, warsztaty idei, przepraszam, ale warsztaty idei akurat są powiązane bardziej ze środowiskami pisowskimi. ROMP jest zupełnie niepowiązany, bo ROMP jest innym stowarzyszeniem. Instytut Misesa to chyba wszystkim znane. Stowarzyszenie Koliber również nie jest częścią Unii Polityki Realnej i Wolności Praworządności. Radio Kontestacja również nie jest częścią żadnych tych, więc... Znaczy tak, nie wiem, żartuję, po prostu przypominam niektórym słuchaczom, którzy mogli nie być na początku audycji, że na stronie nowej prawicy, nowaprawica.org.pl jest pewna sonda, którą pan Janusz Korwin-Mikke zaproponował swoim wyborcom nad nową nazwą partii, bo ta stara już jest przedawniona, jest za długo była VIP UPR, więc tak... Na razie prowadzi cały czas nowa prawica. 972 głosy. Bardzo łatwo można zmanipulować w ogóle tą sondą. Zachęcam, jeżeli ktoś chce. Znaczy nie zachęcam. Nie zachęcam do przestępstwa. Ale jest jeszcze Konserwatywna Partia Wolności, Wolność, Własność, Sprawiedliwość, Wolność i Praworządność, czyli ta bardzo dawna nazwa, UPR, VIP, czyli ta trochę nowsza. Partia Konserwatywno-Liberalna i Partia Wolności, na którą nie powinno się móc głosować, ponieważ taka partia jest zarejestrowana. Ale właśnie, że już nie jest zarejestrowana, usłyszałem, znaczy przeczytałem na czacie, więc jednak można nią głosować. Tak? A na Wikipedii jest, że jest dalej zarejestrowana. A więc... Jeżeli nie jest, to można, a jeżeli jest, to nie można. No dobrze. Najwyżej będzie Partia Wolności myślnik UPR VIP. No ale... A może Partia Wolności UPR VIP JKM Nowa Prawica? Tak. 222-195-321 jeszcze na końcu, bo Kontestacja pomagała promować w tym momencie. Dobra. Kończymy. Schodzimy... A jeżeli chcecie wpłacać na konto, to... Tak, to podajemy numer... Nie, dobra. Kończymy audycję dzisiejszą. Było trochę telefonów od słuchaczy. Zobaczymy, jak w komentarzach, która opcja zwycięży. To znaczy, czy powinniśmy mieć te dni wolne, czy nie. Czy myśmy mieć prawo do pracy. A może jeszcze jakaś inna opcja zwycięży. Tak. Opcja niemiecka. Dobra. Żegna się z wami Filip Szalecki. I Paweł Skapieńkoś. Słuchajcie Kompasu Politycznego. Do usłyszenia za tydzień. Nie będzie dziś aftera. Bo nie.